gëm dedet baba neewul yeen ñi gëm yeen nit ñi la wax ndax ñepp wuyu bu ñepp wuyu wuyu ñu xamni li mom ñepp ko wara bok yeef rek julit ñun yalla de no len sax ta ban len di sax ci jenn nday ak ben baye la len sax baye ba moy adama yaaje moy awat yeen ñepp ngeen bok jëge ci men genn gennu ak nan men man yalla nak ma wëlbeeti ku wutele lakk yi ak lamni ak waata yi ngir ngeen mëna xamanté waye du ngir ngeen jënté gënënté ke gën ci yeen ke gëna tabb ci yeen fa yalla moy ke gëna ragal yalla baba la julit ñi dara xamna ndaké té ku ñuul gënul ko wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam takkene haditham ba la fadla li arabiyyin ala ajami ab arab gënul ak ajam ku wéx gënul ku ñuul kenn du gëna kenn du ak ragal yalla waye nak ngir loolu motax ba yonent bi wax sahaba yi ne leen bu leen juub ëllëk lu ñu tan amir mu'minin mu nit ku ñuul ngeen defal ab jaar la woon leen ko top bu doon nit ku ñuul bopp ñuul ba melna president yi deggal leen ko ca top ko fek mi ngi taxawal ci yeen ci rab yalla loolu moy ak gi nga xamne njital rew amna ko ci bu fekkene bi taxawal na téré yalla bi té moy jidit ñepp déggal ko top ko dañu xëccu ak mom dañ ko opposé and ak mom fék mi ngi santane lu depp ko xam ak sunna ci santane lu wuté lool nak kenn du ko ci top kenn du ko ci déggal rewum jullit mo xamne mi nak ak cay cay da fan wax deug yalla ab jullit sañu ta bok manam señ ca adéré ca étaba di ca dugut leen dimbali suñu leen dimbali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo doon denk kenn ci ay sahaba dafa doon ñaana sax ku ñu wax Ka'b ibn Ujara mu ne ka u'iduka billahi ya Ka'b ibn Ujara min umara ayakununa ba'di man ghashiya abwabahum wa saddaqahum fi kadibihim wa a'anahum ala dhulmihim فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ولم ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض جنمت بذلك كعب ما انجلي مسلم في يلا يو كعب ابن عجرة يلا مسلم في اي بوري ما خرنا دالي نيو سما جناو ay bour amna yo xamne dañu ñew yo xamne kepp ku dem ci sen palais di len deggalal sen sanya di len dimbali ci sen tanga bokko ci man yonent bi tamay bokuma ci yow te bu alakhirah bu may tank ci kay kawsala di jox jidul ñu ñaan do fa ñew de ko xamne nak demo ci sen neek sen palais deggalal sen tanya dimbali wolen ci sen tanga ko te may ka bok ci man moy kana bok ci mom te bu allegue bu may seddel ka ci kawsara da ci am yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo diina ji lepp lañ ko fatte dañ ko jangatul aduna rek lañ topp li lepp war ta meuna nek ci ay ahadith ci wer ci tire tere diina ji barna ci wi mbolam ñu xamne musñu ko deg aduna rek ta sa fakkene bi nak amir wala yita julli bi day def aslef ci ay moy yalla leleng mu togn digam ak boromam waye nak limi akke julit ni mom tet nako ci alquran ak sunna su boba nak julit ni am nañ ci ay djegge am nañu wax ne su boba ah man nano ko balle ginaaw ay neungutem ci bop ni la jëm waye do neungut yu am solo tayitam etat bu ngi ko doxal ci alquran ak sunna su boba rek wala yit nga xamne waji limu def yow da ngay individu bo xamne gisi woko limu ko defé njital rewmi dafa wax wala mu def lo xamne xeyna amul tek direct ci alquran ba ci sunna bu ci jëm xeyna ijtihad la yow nak bu ko lak mom seen mu adda ci ijtihad yalla yeb dafa bëgg su boba ñu bañu andi fawda bañu andi werante wu bari motax mun innahu yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamne muslim moko netli ak abu daud mun innahu yasta'malu alaykum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin ma radiya wa tara qalu afala nuqatiluhum qala la ma sall yant bi dani sallallahu alayhi wa sallam danañu fal ci seen kaw ay kilifa yo xamne lañuy def dana ci am lu def lu ngeen xamut manam lu ngeen japp ni depp wul ak alquran ak sunna bu fekkene bi da depp wul ak alquran ak sunna waye dal yeen andulen ci te neexulen kon dañ ngeen ci bokulen ci bakkar su fekke da ngeen ci and top len ci kon ngeen bokku bakkar sahaba nak wa ñooñu ndax dañuy xex ak ñoom mu ne def fek ñi ngi julli fek ñi ngi julli waye ba hadith tam faaw ngeen xamne dañ fay xaydu ci hadith yi ko jitu won manam faaw ñu xamne day fek shartu limi doxale asabi depp ak alquran ak sunna lolou mo lañuy wax mutlaq ak muqayyad ci ilmu usul bu ben nass ñewé am xeyd bu ci nek nass bi ñëwaat xeyd ba la ñëwu ci xeyd bi ci ñaar nass tepp lay jëm ginaaw nass xorob bi la ak nass xokku kon su fekke njital rew wi chamba boy gi da cey boole bëgg atté ci lu bokku ak alquran ak sunna su boba kenn du ko top su boba sax alquran dafa wax né yéfaral motax hadith ba ca top waxne illa an taraw kufran bawahan ngara ngeen gis kefer gu ñun kuk benen bi ne su ngol wala wax ci sotu maida aya ñeen ko ñeen wama lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kon bok mun no layal muk ben njit boy jadd alquran ak sunna ne nañ top ci limi wax ndax yalla neena nañ ko top ginaaw njit la bu kene xecio mom deet amna sart sart ba moy na jaarale mbir mi alquran ak sunna hadith la ko wax ma aqama fikum kitab allah constitutionnel ci état islamique modi responsabilité modi ñital rew mi ay defam yi ni def amna ñaari xéti def def yi aju ci bopam ak ay relation personnelle fofa nit ka manam ñital rew mi individu la bo xamne mom nit ñeppayam ci ni islam teural bu nit ne man ma njital julit yi ba tax mu toñ samba samba mom ab baado la samba sura bay la xeyna le ba tax njital julit ñi toñ ko hatta ku mëna doon da koy yebbu tribunal ci ab yewut kalamena amirul mu'minin sayyidina ali di bur julit yi yeb ab yewut nek ci bir système islamique di sana kalamé njital rewma fakat ci julit la ko kalamé balen qadi recevare bëgg béral sayyidina ali yu togu kay ndax martaba ndax kilifef di sayyidina ali ko na yaangi tambli jang kat sayyidina ali ci bopam mom minu kalamé moko na yaangi tambli jang man may président du tax fele neex nga def la neex ci yo ci l'islam bo kay def ñu la yobbu yoon baala la digna ñak wess mbubu bu la yobbo yoon ñu daal leen ci yoon daf may fatali benn bour bu bokkon ci bour arabiy tuub gubert dug ci islam ci dawlatu sayyidina omar jojju di acc nak di wër kaaba gi benn way bu bokk ci banu fazara ba doola la nak xana li community ci def prolétaire da do la da tiqta armalu bourbi la deful lumay gess rek tej kaba bi rel way koy won kaba gi ba do la bi di waji ne cial rek bayyi ba ak ba jant bi so mu dem ci sayyidna umar kalam di sayyidna umar wo ba do la ba wo ka ya ka do ni bour la taxaw ye mala len nako ki lu ngeen jotta do ko rewal kaaba gi muy jana la sayna mana ko antum tawasiyatun ka asnanil mustu yene yam ni bañu peñe ma gañi bañu peñe ndax ño tolo di jay tolo ni di jay bu ci sut ñoyam tutay ñoyam ci gudday kon nak ëpp nit barké du tax mukk nga sut ko ci kanam qanun islam lolu islam xam sa dafa kon njital rew mi lamuy def ci ay relation personnel am day gadd responsabilité ba suñ ko wara yobbu yoon dañ koy yobbu yoon te lu yoon dañ koy def té lolu amna ay exemple yu bare bare bare ci nguuri khulafa'u yi amon hatta ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amma nak benen responsabilité bi ci def moy responsabilité bi dem ci nguur gi amirul mu'minin responsable la ci kanamu yalla ëlëk tay responsable la ci kanamu julit ni le bour yu ndëkk ya daan wax ci temps de moyen âge nan man bour la yalla ma fal limay def yene won ngi ko lijeenti yalla koy lijeenti lolu amul ci islam islam ki nak nital julit bu jadde yoon amna responsabilité ci kanamu yalla ëlëk yalla da koy fudd waye amna responsabilité tan ci kanamu peuple bi nga xamne ñoko wool won ba def ko rew ni kon peuple bi dafa wara taxaw nguur gi dafa wara taxaw chef d'état bi tay tam chef d'état bi warna nangu peuple bi taxaw ko garde ndaxte ginaaw peuple bi ñu am xaq ci tan ko am ni tam nak xaq ci garde ko mu jaarale yefi fam ko wara jaarale tay tam peuple bi sañ nañu jadd ndigalal chef d'état su fekke chef d'état dafa jadd ndigalal alquran ak sunna juroom bennel bi modi umma bi am nañu xaq manam umma la islam tudde mom du wax peuple umma lay wax umma bi amna xaq ci fet li gouvernement bi di liggey ndax djubna wala dengna xagn na ci def critique te ku def critique ken waru la wax dara dañ la war jox liberté tay tam a garde gogu ak critique bobu am na lu ñi wax wajibul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar manam waru garu santane lu bax ak kere lu bon serign borom xam xamu diine lañ ci xamul ci islam moy moy gor gorlu ci yoonu yalla di jangale diine baña soxla ci nguur su nguur denge fek lekluko 15 wala tank mu meuna taxaw ne ko leg li du deug defal li te baye li kok moy al amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar tayitam peuple bi buñu gisé kilifa yi ñu nap ñu deug ñu nap ci su boba yalla tekku na len yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne idha ra'a an-nasu zalima falam ya'khudhu 'ala yadihi ushika an ya'ummahum Allah bi'iqab yonante bi neena bu nit ñi gisé ak togn kat ko togn kat mëna doon ta jappuñ ci loxof yalla da na len xawa matalil ci mbugal يلان تبي صلى الله عليه وسلم نانا أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله خمين شهيد شهيد موي كوديتي شامر بتا إسلاميك شامر بتا إسلاميك مانا فني جياد غير تغوى البات لا إله إلا الله كفر دي موي شهيد كوكا يلا نانا ننغو مسخ ديجي tay tam bu ñëwé place ye gëna for ci aljana mom la ko dencé ñu dé ci badar ñu dé ci uhud ñu dé ci hunayn ba ci ñi dé ci misra bëkk dem yëneent bi neena mbolen shoda yi li ñi bari bari bari ñaar ñoy sir sang kenn ka moy hamza baay yëneent bu ndaw sallallahu alayhi wasallam ka ci def moy ko wajjo xamne dafa taxaw ci kanamu njit lu deung sant ko lu bax tara ko lu bon njit la mer ray ko sin ko raye ko ke sangu soda wi la maksud na xamne juroom ñaarel ba ci principe constitutionnel ci état islamique modi rew mi alal gi fi nek amna ci lo xamne umma be ko mom gouvernement bi momu ko umma bi buñu dajalo dañu am sen momelu bop go xamne ki gouverner momu ci dara ba taxne ki gouverner amul sañ sañu sappan ko ci lola ludul dafa jaar ci regal yi nga xamne yi moy islam kërëm tay tam détourner alali réew mi sacc kër li nga xamne li mo tax suñu réew mi alquran da ko wutal turu bopam ghulul la ko tudde sourate ali imran muy ñaaral bi sar ay 161 wa man yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyam ko sacc alali atabi dang ko andi ëlëk yawm alqiyam ñettal sa sourate ali imran moy sourate numero 3 ay 161 yalla ne ku sacc alali umma bi da nga ñew yowal qiyamati indi ko hadith yaramti bi waxne sallallahu alayhi wasallam man istamalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha fawqa zalika fa huwa ghulul yaramti bi nana kep ko xamne dama la jink dara ci ngurgi wutal la sol gra fay lama la wutal ci sol nga tek ci dara lu neew neew lolé ghulul ta lolou khulafaay den len samonté mom baaxa ba khalifa bu nek dafa don wax nan dañay ragal dem sa borom yalla fek dara ci alal xeer yi top na khulafaay ya don dund islam ak wuzaraa ya don dund islam ak qudaar ya don dund islam kenn ku nek dafa don xap ci saw ñak di def ci alal umma bi di moytu alal umma bi ndax bañ bakkar topel ci tay nak jeunes bankiya fess na del la ko fecc juroom ñettel ba moy al musawat musawat moy égalité juroom ñettel bi concept ci principe constitutionnel ci état islamique moy al musawat moy égalité islam xaméwul digënté goor ak jigen waw ragn ak lene de kenn ku ne amna fumu la fétalé waye lolu fekkul ne kenn da ci gën kenn ñoyam gis nañu xaméwul digënté kuñu la ko wax xaméwul digënté ku am ak ku ñak islam xaméwul doomu wali sangam ak setu wali sangam ak dama ba doola ja islam mom diiné sun borom yalla yalla nit ñepp ci kanamam di jaam kenn du ëpp jaam kenn du ko yees motax yantu bi na antum sawasiyatun ka asnamil musk yena yam ni bañi pañe wax fenen ni la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa wala li abyada ala aswad illa bittaqwa inna akramakum inda allahi atqakum mun arab geneewul kudul arab mudul ragal yalla wala arab du gene kudul arab mudul ragal yalla ku wax du gene ku ñul ku ñu tam du gene ku wax mudul ragal yalla ke gene tedd fayeen ci yeen fa yalla may gene ragal yalla motax ba islam mbolam ragnaku yi nit ñi di ragnaku ci diko tek ci taw couleur wala xet wala biddu wala classe sociale wala alal islam da ko ru ci xamu te dafa gis na lolu dafay day mab te day dam ci saanal pass pass islam ci nit ñi ñom ñep doon guñu doon ben wala doon ay jaamel ñun ñep bok ben nday ak ben bay bu len jur tamay adam ak xawa djuroom ñentel bi moy manduté manduté principe fondamental la bu nga xamné alcorane sakku nako bu baax té itam néna na ci gouvernement islamique taxaw bu baax moolen lettre yi mësa wacc jëgé ci yalla ñew ci kaw suuf ngir taxawal manduté motax gënaaw gëm yalla yalla wax nako ci sourate al-hadid laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist yalla neena yonni nanu sunu yenen jox len ay firme yu len nang wacce tere mu and ak ñom wacce deug ak manduté ngir bëgg nit ñi doxal mbir yi ci ñub yalla ne wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl su ngeen de atté ci digënté nit ñi neen atté ci manduté islam dem na bani sab non bi nga gëna bañ bañ goko bañ bu mu tey nga mandu ci mom wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa yalla neena bañ aw gaay bu mu len xir mukk ci ñak mandu mandu len mandu mo gëna deppo ko ragal yalla mandu nak ëmb na doxal atté yalla ci kaw suuf kenn ku nekk di jox la sa droit tayitam ñu noté relation yi war nak digënté nit ñi mandu ñi ngi ci yemalé digënté nit ñi seen jëflanté kenn ku nekk ñu jox ko haqam kenn ku nekk ñu jox ko liggéey ba nga xamné bi mom la mengo tayitam lam ci yeyo ci haq ñu jox ko mandu sé ëmb na ñak togn jëlé ak togn sa sañu togn kenn mu ëmbé taxawal nguur gi ci dëgg ba umma bi kenn ku nekk ñu warlu la sa liberté ci sa dund ba nga xamne bi ku lot wala mu neew doole de su ko neena xam leen ne état islamique d'accordul ci wa rew mi ñen ñi reer ba sour di reere yàq ñen ñi fande loolu islam d'accord islam dani rew mi état bi na wutal somari liggéey ñi nga xam ne mënatuñu liggéey ndax dañoo mage wala dañoo lafañ wala dañuy ay gono yu amul kilif yu leen yor ñi leen état bi yor ñi mën a liggéey nag am kattan nañu dem liggéey fukkeel ba mooy sàmm droit de l'homme yaakaar naa su ma bëggee topp lépp dana xaw a guddi fukkeel ba ak benn mooy attakafulul ijtimaai wala solidarité sociale mu ngoor bu ñu gisee loolu ci principe constitutionnel ci état islamique xanaa kon ñu tëj wax ji ci leeral gouvernement islamique pie yi nga xam ne ñoo ko yem boo demee ci science politique am na lu ñuy wax arkanu dawla arkanu dawla ci islam boo ko seetee da nga fekk mu tërale ko nu bukkutak ni ko yeneen doctrine yi tërale moo tax ba gouvernement islamique bukkul ak benn xeetu système ci système yi islam dafa am tëralinu boppam ci wàllu nation ak tëralinu boppam ci wàllu pays ci wàllu ki war a jiite réew mi ak tëralinu boppam ci wàllu guerre ci wàllu politique ci wàllu économie ak ci wàllu législation ak culture su ko defee kon nu jéem a indi rek aslaf ci arkanul umma arkanu dawlal islamiya boobu arkanu dawlal islamiya mooy ponk yi nga xam ne ñoo yebe état islamique ponk état ñett la ñett rek la nit ñi ñuy atte réew mi ñu dëkk système bi leen di atte ci science politique ñett yi ñuy arkanu dawla nit ñi ñuy gouverner pays bi ñu dëkk ak système bi leen di gouverner ci islam dafa tëral al umma ak al khilafa ak al watan yan lu ci nekk mu tërale ko wane ko nu wuute ak ni ñu koy doxale léegi suñ borom yàlla ci wàllu umma mi ngi wax ne inna hadihi ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum fa'budun seen xeet waa ngi nii wenn xeet la te man yàlla dong maa seen borom jaamu leen ma umma ci islam du saageenu mooy nga nekk wolof maa nga nekk arab wala nga nekk pël du saageenu mooy nga dëkk sénégal maa nga dëkk mauritanie umma ki bokk ci umma bi mooy ki wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nangu nga atte islam kooku mooy ki bokk ci umma bi umma ci islam am na ay mbir yoo xam ne moo leen takke ba ñu doon benn umma mbir yooyee bari na lool dinaa ca tànn lu ñuy wax waxdatul aqida al umma al islamia tël yeeg wala feeg naar yi tubaab yi pakistani yi arab yi france yi nga xam ne ay digg la ñu ñoom ñëpp ñoo bokk gëm laa ilaha illallah muhammadu rasulullah saa bu ko nit waxee rek bokk ci xeet yi saa bu ko nit gàntoo bokkatul ci xeet yi saa bu nit jébbalee boppam yàlla jaar ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal dinay deugalal yalla ak njaamam dal di libéré wu ci njaamu kenen kudul yalla su yalla de kenn nga wétal ko ci jaamu xali gi nit ni ñet di djublu ci yalla momi dom djulit ni luñu wuté woti ci ay couleur ñom ñep dañu doon wenn xé ma ngi fatlikou 84 bu fi démé algérie ben invité bu ñu invité won fiñu dalalon ñun ñi fa dajé won ñu wuté ay waaso ma nga digé won sénégal amna fa ben xalé goru français bo xamné bi ci saati la no xamanté melné dañu dund député mère at dajé fa arab bo xamné mo nga dekkon égypte ku jégué kuwait ku jégué iran ku jégué pakistan ñun ñep ginaaw ay julli lañu dafa melne dañu xamanté won bu yagg yenn barrage amu sun digënté du barrage sax mag ak xalé la ngi ci fatlikou bindukat bu mag bu ñuy wax Mohamedou Mubarak Allah yarhamhu gañu ci adi le passé bindukat le bu mag ci islam musuma ko gis ñu taxé fa ta xamanté wuñu fi lu xamanté moy dama ñew di jëm ci kaw ci sama nek taxaw di xaar agenceur bi mom mag la mat na ma papa mu rob mom ma taxaw mu fekk sama loxo dama kan dem ci escalier yi julit day sawar bu taxaw fi di xaar agenceur ni tamul di waxtan non lañu xamanté mag don gum doon nit ku ñu muy arab deful barrage don gum doon ku mag may ku ndaw mat na baye deful barrage ma xamni lima wax principe islamique la mo nangu ko bu baax yedd sa bop and ak mom bu ñaarel ba moy wétal manam li init li bennel umma bi li leen def ben bu jëk bi moy benno ci walu pass pass ñaarel ba moy benno ci walu jaamu ñun ñepp ñu bokku ñu ni jaamo yalla goor ak jigeen te jaamu yalla yoy itam di dolli suñu benno ndax jakkaja di barab bu mbolo ma di dajé junaaja di yok mbolo ma julli gi eid di gëna yok mbolo ma ak makka di gëna yok mbolo ma dox gu ñuy bokk ben qibla bu ñu jitu di gëna yok benno ma ci top moy wahdatu sunuk fi al aadat wal akhlaq loolu moy lan moy savoir vivre julit ñi ben la julit bi ci senegal ak ba ca france ak ba ca indo ño bokk nu ñuy lekke no bokk nu ñuy naané ño bokk nu ñuy nelawé moy adab yi ngeen xam ci sunna deug na nak ñu né ñi tatbiq sunna ci réew mi dañ leen di contre di wax ñom dañoo bari ay complications dañoo bari ay ñaan lu nekk am nañ ko bëgg défé yalla ko santane kat sayyidna mohammed ko indi yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moy jangale adabul atl ci téri la né ken fentu ko mu ngi ci bukhari mu ngi ci muslim mu ngi ci sahih moy jangale savoir vivre nuyo abd aziz touré bu né duma jox loxo jigen bu len fogn lalu avi personnel la dedet dafa am savoir vivre ci nuyo ci islam bo waxul assalamu alaykum lo meuna wax nuyo go bo joxe sa ñaar fukki loxo tek ci jooni sawa ak allo jaar ci touré ñaar fukki yoon te waxo assalamu alaykum nuyo glo assalamu alaykum wa rahmatullahi yenent bi neena ku ñew di wax ak yeen te jotta wax assalamu alaykum bu len ko wuyu man bada'akum bis salam qabla al kalam fala tujibu bo waxe assalamu alaykum bu de gor jox ko sa loxo boole ca sa xol ngeen def musafa seen xol tapo ni la fay tapo bu de jigen yemal ci assalamu alaykum maytu ko xol maytu ko jox loxo savare vivre bon julit bi nek senegal di wolof di tuklo di manjago di wala tuba ba nek france ñoko bokle ndax ño bok fenn fuñu jele moy sayyidna mohammed sallallahu alaihi wasallam teddu jot yenen ci bi nek teddel sayyidum ndeyjor jappal doore tedd sayyid bi jangal nangam nga dem fasture fek abdal sure diko jema defa nona nga dem dakar fek docteur daru juuf diko jema defa nona muy wene defini ñani